Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 lutego, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłucha kolejnych świadków. Zeznania złoży 4 funkcjonariuszy ABW. Policja informuje o 4 osobach, które zginęły w Leicester w środkowej Anglii po wybuchu w budynku, w którym był polski sklep. Denis Urubko przerwał samotny atak szczytowy na K2 i wraca do bazy. Kolejne posiedzenie rozpoczyna Sejmowa Komisja do spraw Amber Gold. Na liście świadków do przesłuchania są 2 osoby. To funkcjonariusze ABW, których tożsamości nie ujawniono. W Sejmie jest Michał Fedusio. Powiedz, jakie informacje chce uzyskać od świadków komisja. No i świadkowie to byli funkcjonariusze centrali ABW, a więc pytania dotyczyć się będą przede wszystkim działań operacyjnych wobec spółki Amber Gold. Pojawić się mają również pytania o współpracę z prokuraturą, ponieważ służby pracowały właśnie z biegłymi i bazowały na ich raportach, rozpracowując finansową piramidę działającą w Trójmieście. Przesłuchania świadków będą miały dziś charakter i jawny, i tajny. Ta pierwsza część, właśnie jawna, ma potrwać do południa. Głos mężczyzn będzie zniekształcony, ich zasłonięte twarze widać będzie jedynie na ekranie monitora, bo mężczyzn fizycznie na sali posiedzeń dziś nie ma. Michał Fedusio, dziękuję za informację. Policja informuje o 4 osobach, które zginęły w Leicester w środkowej Anglii po wybuchu w budynku, w którym był polski sklep. 4 osoby zostały też ranne i są w szpitalu. Jedna ma poważne obrażenia. Całkowicie zniszczone są sklep Żabka i lokal mieszkalny. Według źródeł w MSZ-cie polskie służby konsularne ustaliły, iż żadna z hospitalizowanych osób nie jest obywatelem Polski. Konsulowie pozostają w kontakcie z lokalną policją, próbują ustalić tożsamość ofiar śmiertelnych. Służby szukają pod gruzami zawalonego budynku. Ludzi wykluczają akt terroru. Denis Urubko przerwał samotny atak szczytowy na K2 i wraca do bazy. Rosyjski himalaista z polskim obywatelstwem bez wiedzy uczestników i kierownika narodowej wyprawy w sobotę samotnie ruszył z bazy w stronę szczytu ostatniego niezdobytego zimą 8-tysięcznika. Informacje o tym, że Denis Urubko schodzi do bazy, przekazali Marcin Kaczkan i Maciej Bedrejczuk, którzy kierując się w stronę obozu trzeciego minęli Denisa, mówi Krzysztof Wielicki, kierownik narodowej wyprawy na K2. Nie no, jeśli jest Denis cały, jest okej, schodzi sam bez problemu, no to chłopaki realizują swój plan. Co prawda jest tam wiecznie i nie wiadomo, czy dojdą, no ale próbują. No nic więcej nie wiemy. Próba ataku była bardzo ryzykowna. Denis Urubko nie miał łączności z bazą, złamał też wcześniej założoną taktykę polegającą na nieużywaniu starych lin poręczowych. De facto wyłamał się z narodowej wyprawy, mówi Michał Leksiński, rzecznik prasowy Polskiego Związku Alpinizmu. Myślę, że konsekwencje możliwe są, natomiast poczekajmy po prostu, aż on zejdzie do bazy i wtedy będziemy wiedzieli, co dalej. Według zasad, które przyjął Denis Urubko, zima w Górach Wysokich trwa od grudnia do końca lutego. Między innymi tym himalaiści tłumaczą jego samotną próbę zdobycia szczytu przed końcem tego miesiąca. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wnuk Lecha Wałęsy, Dominik W., zatrzymany przez policję, dowiedział się nieoficjalnie reporter Radia Gdańsk. 21-latek miał w Gdańsku spowodować kolizję pod wpływem alkoholu. Wczoraj po 14 pod numer alarmowy 112 zadzwonili świadkowie, którzy mówili, że w kierunku Pruszcza Gdańskiego jedzie Volkswagen Golf, wykonuje niebezpieczne manewry. Po drodze auto miało uderzyć w inne samochody. Na jednej z ulic Soruni policja znalazła porzuconego na środku jezdni golfa. Dominik W. siedział na przystanku, był agresywny, miał ubliżać policjantom. Nie chciał też poddać się badaniu. Funkcjonariusze musieli skuć go w kajdanki i siłą doprowadzić na pobranie krwi. Dominik W. jest w policyjnej celi. A to nie pierwsze problemy z prawem mężczyzny. Przed gdańskim sądem toczy się proces, w którym odpowiada on za naruszenie nietykalności cielesnej kobiet. Front mroźnego powietrza z Syberii dotarł z północnych do środkowych Włoch. Z powodu zalegającego śniegu ruch samochodów w Rzymie praktycznie zamarł. W Rzymie zaczęło śnieżyć o 1:00 w nocy. Syberyjski wiatr Buran wiał z prędkością ponad 100 km na godzinę. Spadło 15 cm śniegu. Biały puch kompletnie przykrył kopułę Bazyliki Świętego Piotra. Wiatr już ustał, ale wciąż pada bardzo gęsty śnieg. Temperatura na razie oscyluje wokół zera, ale jak prognozują synoptycy, w ciągu dnia ma się znacznie obniżyć. Kierowcy dostosowali się do apelu władz i nie wyjeżdżali na ulicę. Decyzją burmistrz Rzymu, Virginii Raggi, zamknięto wszystkie szkoły. Podobna sytuacja panuje w całym regionie Latium, w Abruzji, Umbrii i Marke. Śnieg spadł również we Florencji. Taka sytuacja ma się utrzymywać jeszcze przez kilka dni. Zimny front jutro ma dotrzeć na południe kraju. Ostatnim razem śnieg w Rzymie padał 6 lat temu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pogodnie, choć na wschodzie, południu i nad morzem będzie się chmurzyć. Tam przelotne opady śniegu, na wybrzeżu i w górach silniejszy wiatr.

Gemini Dream to zespół The Moody Blues. Pozdrowienia dla tych, którzy za kółkiem, proszę jechać ostrożnie i bezpiecznie. 13 minut po godzinie 10, pora na płytę tygodnia i to jest męskie granie orkiestra 2017 z dogrywką. Znaczy to jest dogrywka, o tak to powiedzmy. Wśród wykonawców Lao Che, Hej, Brodka, Kamp, Wojtek Mazolewski, Fisza, Mada Tworzywo, Cortez, Julia Pietrucha. No i oczywiście organek. Ta płyta pojawia się na rynku pojutrze. Będzie zawierała ponad godzinę muzyki i mam nadzieję, że sprawi Państwu wiele radości. To jest nasza płyta tygodnia. Zaczyna się ona tak. A, proszę napisać 71335 i nie zapomnieć o adresie pocztowym, bo wysyłamy płytę pocztą. A zaczyna się ta dogrywka tak. Za długa zima i zła, ale zła to dopiero teraz z tym mrozem. Koma, Los Cebula i krokodyle łzy. Tak się zaczyna dogrywka męskie granie 2017. Płyta będzie miała swoją premierę pojutrze, a my mamy ją już dziś. A dziś dokładnie dla pani Barbary z Legnicy i pana Andrzeja z Wodzisławia Śląskiego. Skorzystajmy z okazji, gdyby ktoś z państwa chciał zobaczyć występ zespołu Koma w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to najbliższa niedziela, 4 marca o godzinie 19. Bilety, zaproszenia już teraz. Agnieszka przy telefonie 2 2 i 7 3. Przewodnik fantastyczny. Amerykański pisarz Jeff Vandermeer tworzy powieści w gatunku weird fiction z pogranicza horroru, fantasy i fantastyki naukowej. Pierwszy tom jego trylogii Southern Reach, zatytułowany Anihilacja, dzieje w tajemniczej strefie X, po której oprowadzi dzisiaj państwa sam autor. On an old trail and around your pine trees and black swamp. Jesteś na starym szlaku. Otaczają cię sosny i czarne bagna. Jest cicho. Powietrze jest czyste. Wieje wiatr. Strefa X jest dziewicza i dzika. W oddali może przemknie zwierzę, które wygląda nieco dziwnie. Strefa X pojawiła się około 30 lat temu. The Southern Reach Secret Agency has been sending in expeditions to find out what's happening. Tajna agencja wysyła ekspedycje, żeby dowiedzieć się, skąd się wzięła i czym jest, ale większość z nich kończy się fiaskiem. Ich członkowie nie wrócili, albo wrócili odmienieni i wkrótce zmarli. Agencja staje się coraz bardziej sfrustrowana i zdesperowana. Powieść zaczyna się w momencie, gdy do strefy X wyrusza 12 wyprawa. Zespół składa się wyłącznie z kobiet. Przewodzi mu biolożka i psycholożka. Nie znamy ich imion. One same nie mówią do siebie po imieniu. Nie jest to potrzebne. Strefę X oddziela niewidzialna granica i prowadzi do niej tylko jedno wejście. Przekroczenie jej jest okropnym doświadczeniem, dlatego każdy, kto się tego podejmie, musi zostać zahipnotyzowany. Członkinie 12 ekspedycji wchodzą do strefy X rok po ostatniej wyprawie. Od razu dzieją się dziwne rzeczy. Napotykają na tunel, który wchodzi w głąb ziemi. W środku znajdują się dziwne słowa wypisane na ścianie. And the strange words written on the wall. And throughout the entire novel, my idea was. To jest istota strefy X. Członkowie wszystkich ekspedycji mogą przemierzać jakiś teren. Czasami schodzą, czasami wspinają się do góry. Jednak z mojej perspektywy, jako pisarza, od momentu, kiedy przekroczyli granicę, cały czas schodzą w głąb strefy X. W dół, i w dół, i w dół. And so it's very much a human story, but it's also a story about. To opowieść o ludziach, ale i o naturze. O tym, co by się stało, gdybyśmy natknęli się na coś dla nas dziwnego i niezrozumiałego. Tak niezrozumiałego, jak pewnie my jesteśmy dla zwierząt. Mówi się, że każde spotkanie nas zmienia.

przechodzi wrzad. Jak łatwo widzisz, życie ceni. Jak łatwo stwierdzasz jego brak. Jak lekko tańczysz tylnym krzyżem, nie dotykając w tańcu dróg. Tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Jak nad przepaścią idziesz drogą. Jak rinoceros zręcznie idziesz poprzez świat. Jak rinoceros zawsze swym cyrkowym krokiem. Jak rinoceros, jak po linie zawieszone. Jak przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie. Andrzej Zaucha, Anawa, tańcząc w powietrzu albo linoskoczek. Wcześniej Klan, Epidemia Euforii. Pan Adrian, lat 27, napisał, że ogromną radość sprawiła mu ta piosenka. 5 lat temu odkrył zespół Klan. Dobrze, że młodzi sięgają do takiego archeo. Następny utwór będzie z cyklu Nigdy nie mów nigdy. Wyśmiewałem się troszkę z Christiny Aguilery, aż zaśpiewała tę piosenkę. Beautiful.

fajny film. Dorota Kobiela i Hugh Welchman, autorzy nominowanej do Oscara animacji Twój Vincent, są już w Los Angeles. Przed ceremonią wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej czeka ich jeszcze tydzień wielu, na pewno miłych obowiązków. Tuż przed odlotem do Hollywood spotkał się z nimi Ryszard Jaźwiński. Jak samopoczucie? Ja jestem chyba w ogóle w szoku. Jakoś do mnie nie dociera, co się wydarza. Ja nawet mimo, że przed chwilą mierzyłam sukienkę, to w ogóle jestem trochę odklejona od jakiejś rzeczywistości tej całej. Już wiem, że jadę do Los Angeles po to, żeby chyba uwierzyć w to, że to się dzieje. Także fajnie jest, oczywiście się strasznie cieszę, ale muszę sobie przypominać o tym. I to są tylko takie momenty, że wiesz, nagle sobie o tym przypominam i wtedy dopiero się uśmiecham i myślę, o kurczę, niesamowita sytuacja. Od razu dodam, że obok nas siedzi Hugh Welchman. Hello Hugh, how are you? I'm very well, very excited about the next week. Czekamy na następny tydzień. Właśnie, i tak powinno się do tego podchodzić, no nie? A ja jeszcze nie wiem, jeszcze w ogóle nie przeżywam tego. No ja po prostu mam inny temperament. No ale przymierzyłaś już sukienkę. Rozumiem, że kreację na galę oscarową masz gotową. My to zobaczymy oczywiście na ekranie telewizorów, ale gdybyś mogła uchylić rąbka tajemnicy. Mam kreację, przed chwilą ją właśnie zobaczyłam po raz pierwszy. Zrobiła na mnie duże wrażenie, bo jest taka malarska, jest taka właśnie olśniewająca. Jaka kolorystyka? Wiesz co, ona jest na czarnej bazie, bo tak ten sezon cały nagrodowy chyba będzie jednak w tym czarnym proteście, ale my trochę się wyłamujemy, bo tam jest bardzo dużo koloru na niej, czyli jest jakieś takie nawiązanie do Vincenta, do malarstwa, do Gwiździstej Nocy. No myślę, że w twoim wypadku nie może być inaczej. No nie może być inaczej. Także na początku ja w ogóle myślałam, kurczę, jak to zrobić z tą czernią przy takim filmie. Ja się czułam, że ja tam jadę z tym Vincentem, że to nie chodzi o mnie, ja jako gwiazda się prezentuje w czerni, bo ja się mogę utożsamiać, mogę wspierać to, ale ja tam jadę i będę prezentowała film Twój Vincent, który jest o malarstwie i to musi być kolor. Także ja to tak zinterpretowałam. I Gosia tak samo, która projektuje sukienkę. Gosia Baczyńska? Tak, Gosia Baczyńska. Także jest tam kolor, jest dużo błysku. Glamour musi być. Jest glamour, ale taki malarski, że taka interpretacja trochę malarstwa. No ale zostawmy suknię, to oczywiście bardzo ważne na takiej gali, ale jednak najważniejszy jest sam film. Na razie do samej ceremonii czekacie jeszcze sporo obowiązków na miejscu w Los Angeles. Masz taki dokładny harmonogram, jak to wygląda? Mam, właśnie Hugo zawsze przygotowuje i on jest świetny w tym, bo ja oczywiście nigdy nie wiem, wiesz, takich rzeczy po prostu nie ogarniam. Hugh przygotował już plan. Wiem, że na pewno z takich rzeczy, których się strasznie cieszę, na które się emocjonuję, to jest lunch wszystkich kobiet nominowanych. Czyli nawet jest osobny dla kobiet, tak? Jest osobny lunch, którego gospodynią jest Diane von Furstenberg. To jest co roku u niej w domu w Beverly Hills i będą tylko kobiety, które są nominowane w różnych kategoriach. I tylko nominowane osoby, bez żadnej prasy, bez żadnych agentów, ani osób towarzyszących, tylko my. Tak się cieszyć tą sytuacją, także to bardzo fajne jest. A to będziesz miała pewnie okazję spotkać też Meryl Streep, jeśli ma to dla ciebie znaczenie. O kurczę, wiesz, że ja w ogóle... O rety, teraz mi to uświadomiłeś. Teraz, wiesz co, troszeczkę się zestresowałam, no bo... Też jest nominowana. Jest nominowana. Tak, jest nominowana. Rany. To znaczy ja w ogóle się pocieszam tym, że mam z kim pogadać na tym lunchu, bo jest Saoirse Ronan, która była w naszym filmie, grała Margaret Gashe, więc mam z kim porozmawiać i może tak nie zdrętwieję całkowicie. Oby nie. Z Dorotą Kobielą rozmawiał Ryszard Jaźwiński, który już po raz 22 zaprosi słuchaczy na Noc Oscarów w Trójce. To będzie z niedzieli na poniedziałek. Good to see you again. There's a few outstanding charges. Just before we check you in, let's see here. You left your passport in the mini fridge and a message with the desses. Here the picture isn't all just a reminder about our policy. Don't leave your mattress in the rain. You sleep on the balcony, okay? You and your guests have a pleasant stay. What a beautiful tattoo that young man had on his face. And oh, will you need a driver out to Philly, chasing him?